Dobry wieczór. Proszę Państwa, w porze audycji Radio Teheran witają Państwa realizująca audycję Grażyna Oczkowska oraz zastępujący Bartka Gila Piotr Kordaszewski. No i ja tak zaskakujący sposób pojawiam się w audycjach trójkowych, że nawet moje koleżanki, moi koledzy są tym zaskoczeni i a to mnie zapowiedzą jako Bartka Gila, a to mnie zapowiedzą jako Anię Gacek, a to jeszcze kogoś innego. No tak sobie muszę to przyznać, skaczę po tych naszych trójkowych audycjach i nawet sam dla siebie wymyśliłem odpowiednią nazwę. Trójskoczek. Trójskoczek to właśnie ja, Piotr Kordaszewski, i będę z Państwem do godziny czwartej. Proszę Państwa, do Teheranu Państwa nie zabiorę, ale obiecuję, że muzycznych śladów Orientu i innych krain dalekich w audycji nie zabraknie. One nieco później, a początek dla tych, których wspominamy. Za nich wszystkich wysłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji, które wybrałem dla Państwa. Wystąpią Martin L. Gore, a później Dead Can Dance. So much. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing arms and fingers drew me loving to your eye, and you sang. Sail to me, let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was false? Now my foolish bow is leaning, broken love lone on your rocks, and you sang, touch me now, touch me now, come back tomorrow. Oh, my heart shines from the sorrow. Przyznaję się do tego, że tę piosenkę usłyszałem w audycji Grześka Zembrowskiego, Mikrokosmos. Grzesiek w sobotnie nocy prowadzi tę audycję. No i pomyślałem sobie, że jest tak piękne, że ja Państwu dziś też ten utwór przedstawię. Zresztą Song to the Siren to no, moim zdaniem jeden z najpiękniejszych tekstów muzycznych świata. Piosenka Tima Buckleya. Uwielbiam Song to the Siren i w oryginale, i śpiewaną przez Tima Buckleya, i w tej wersji z płyty This Mortal Coil, czyli projektu różnych artystów związanych z brytyjską niezależną wytwórnią 4AD, którzy połączyli swoje siły pod szyldem This Mortal Coil. Akurat na tym krążku Song to the Siren śpiewała Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, a w tej wersji, która przed chwilą również pięknie to zabrzmiało, to Brendan Perry z Dead Can Dance, nagranie, jak Państwo sami słyszeli, koncertowe. A koleżanka Brendana, Lisa Gerrard, nasze spotkanie rozpoczęła, usłyszeliśmy utwór Now We Are Three. Oczywiście na pewno wszyscy rozpoznali, że to oczywiście Gladiator i przepiękna kompozycja z filmu Gladiator, śpiewana przez Lisę Gerrard. Zresztą śpiewane przez nią utwory często w filmach są wykorzystywane. A między nimi Martin L. Gore, czyli Depeche Mode. Martin oczywiście również popełnia solowe płyty i z krążka Counterfeit 2 słuchaliśmy nagrania By the River. Proszę Państwa, skoro już wspomniałem 4AD, to myślę, że jeszcze trochę muzyki z tej wytwórni warto by dziś nam zabrzmiało. Try to put it out of my vision tonight. 4AD, 4AD to charakterystyczne logo, to znak jakości, który szef firmy Ivor Watts Russell przedstawiał na płytach magicznych artystów, których początkowo w Europie, a później na całym świecie wyszukiwał, i z galerii artystów niezwykłych, tajemniczych, jakąś taką introwertyczną wrażliwością obdarzonych, wybrałem dziś dla Państwa Dead Can Dance w osobach Brendana Ferry, którego już słuchaliśmy, i Elizy Gerald, jej piosenka również za nami, ale również w osobie jeszcze jednego wspaniałego, tajemniczego, pięknego głosu, Elizabeth Fraser. I Elizabeth Fraser dziś w kilku różnych wcieleniach, bo nie tylko z Cocteau Twins, nie tylko z jej rodzimym zespołem, ale także z innymi wykonawcami, te nagrania nieco później. W tej chwili jeszcze dwie perełki z płyty Heaven or Las Vegas z grupy Cocteau Twins, wydanej pod szyldem 4AD. Nagranie tytułowe, a później Ice Beam Lang, dwa razy Cocteau Twins. Są takie tajemnicze miejsca na Ziemi, w których, jestem tego pewien, żyją i mieszkają różne tajemnicze osobniki. Takimi miejscami są Nowa Zelandia, Bieszczady, czy też na przykład Szkocja. I właśnie ilekroć widziałem szkockie góry, a miałem okazję kilka razy na nie patrzeć, to tak sobie wyobrażałem, że gdzieś tam między nimi, gdzieś w jakichś dziurkach są pochowane takie cudowne chochliki. I czasami te chochliki śpiewają, czasami grają na gitarze. Czasami nazywają się Elizabeth Fraser, Robin Guthrie czy Simon Raymond i czasami grają w grupie Cocteau Twins. Ilekroć słucham Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, tych wspaniałych dźwięków gitarowych, tak prostych, a tak jakoś zapadających w sercu, to myślę sobie, że fajnie, że takie cudowne miejsce i takie cudowne wytwórnie jak 4AD mamy i że po nagrania wydawane przez takie właśnie wydawnictwa sięgać możemy. Do 4AD jeszcze będziemy parokrotnie wracać w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ale tymczasem być może spytają Państwo, co z moją rockową duszą? Gdzie się podziała? Co się z nią stało? Proszę Państwa, uspokajam. Jest na swoim miejscu, ale dziś ona może w nieco mniej łomoczącym wydaniu, że tak to nazwę. Ale rocka też nie zabraknie i oto dwa przykłady. Jeden ze Stanów Zjednoczonych to Linkin Park, a później ponownie Wielka Brytania i wtedy usłyszymy grupę Falls. think it's my own. We can go down to the streets, follow the shores of all the people. We could be two. Blood, niebieska krew, Ingropa Falls. Janisa Filipa Kisa i jego kolegów, czyli grupę Falls, miałem okazję widzieć w zeszłym roku na koncercie w Stodole. No powiem krótko, kolejne magiczne ludki, a galeria takich ludków dziś jeszcze ponad godzinę, godziny i 20 minut jeszcze naszego spotkania przed nami. Proszę Państwa, tak sobie właśnie słuchając piosenki grupy Linkin Park, a później Falls, pomyślałem, że realizująca dzisiejszą audycję Grażyna Oczkowska miksuje przygotowane przeze mnie utwory w taki sposób, że żyją one jakimś nowym, dotychczas mi nieznanym życiem i za to pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że widzi Pani uśmiech na mojej buzi przez grubą szybę. Jeszcze raz dziękuję. Widzę, że chyba tak i możemy kontynuować. Proszę Państwa, kolejna magiczna postać, taka trójkowa. Myślę, że jest to albo ktoś doskonale poinformowany, albo wręcz ktoś tutaj od nas, z wewnątrz, z trójki, niejaki Nikifor z Uzdrojowiska. Dlatego, że zanim audycja się zaczęła, już pod numer 71335 Nikifor przysłał SMS-a z pozdrowieniami dla redaktora zastępowego, czyli dla mnie, dla Piotra Kordaszewskiego, bo przecież ja dziś Bartka Gila w audycji Radio Teheran zastępuję. Tak więc nie wiem, skąd Nikifor ma te wszystkie dane, ale jakoś to robi. Dziękuję bardzo za uwagę. No i dziękuję również wszystkim tym, którzy słuchają teraz trójki. Mam nadzieję, że tak jak Nikifor się zgłoszą pod numer 71335, zameldują się, opowiedzą, jak muzyka prezentowana przeze mnie. Może jakieś sugestie, bo wszystko można nagle zmienić i wszystkie płyty, które do studia przyniosłem, mogą gdzieś polecieć na bok i mogę zaprezentować zupełnie coś innego. 71335, nadal ta moja dusza rockowa, ale nadal w takim niespotykanym jak na mnie wydaniu, gdyż za moment punkrockowcy, ale tak jak powiedziałem, będą to bardzo spokojni punkrockowcy. Kiedy takimi się stają? Ano wtedy, kiedy zamiast punkrocka sięgają po muzykę reggae. Grupa The Clash. No i dobrze, że muzycy The Clash posłuchali Boba Marleya, który przecież śpiewał o punki i reggae, gdyż oprócz punki zaczęli grać także reggae i dzięki nim właśnie mamy taki fajny utwór jak Bank Robber. Łobuzerska taka opowieść o jegomościu, który zajmował się rabowaniem banków. I ta właśnie łobuzerska opowieść skojarzyła mi się z łobuzerskim filmem, a za takie przeważnie bierze się Guy Ritchie. Przez jakiś moment mąż Madonny, ale na szczęście nie wiem, której ze stron to przeszło i chyba już od kilku lat nie są razem. Otóż Guy Ritchie i jego utwór Przekręt, też to taka łobuzerska komedia z Bradem Pittem w roli cygana o pięści twardej jak żelazo, która to niejednego na deski położyła. I tam wykorzystano między innymi utwór grupy Massive Attack w jednej ze scen. Tak więc posłuchajmy teraz tego filmowego motywu w wykonaniu Massive Attack, a później jeszcze raz Massive Attack i ponownie Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, ale no oczywiście nie z Cocteau Twins, tylko z Massive Attack, z być może wielu z Państwa znanym utworem Teardrop. Dwa razy Massive Attack.